Armstrong i el seu Rodeo, una cançó que ens portava a les reminiscències de la música americana amb el seu Dance Mix. Després d'haver disfrutat amb ells, què tal si seguim endavant a través de Musicòpolis, de la capital de la música, i ho fem amb un tema ballable també de Twin Eleven amb Eva Dinora, la cançó que escoltarem tots plegats aquí a Musicòpolis, la vostra radiofórmula musical Dual, en nom de So Alive. En Rafael Corbí, al vostre costat, en la millor de les músiques. Surrender, versió radiofònica amb Spencer i Hill, amb la companyia d'Ari, amb aquesta veu magnífica que acabem d'escoltar amb aquest tema. A mi anem de música ballada, els Yeah, Yeah, Yes, amb Sacrilege. A continuació, a Musicopolis. Feathers in a bed. Oh, És la música dels Yeah Yeah Yes i aquest Sacrilege. La nova música, o la vella música, depèn de com es miri, de Sergio Dalmas en català amb l'àlbum T'estimo, els seus grans èxits en la nostra música, en la nostra llengua. Ara ja no és hora, elegit com a senzill d'aquest àlbum T'estimo, de Sergio Dalmas. Un altre diumenge, camí del capvespre. Tan dins del meu món avui penso allò que el temps amaga. Llegint cada carta i paraula, paraula per tu va signada. Un altre diumenge, camí del capvespre. No m'esperava una trucada passada mitja vida. Qui sap si després de tanta espera tens una manera. Més no puc entendre que em diguis que no et vols anar d'aquí. No sé ara, no sé ara. Trauré de mi un somriure i així no hauré de plorar. Massa temps per decidir-te, vull oblidar tot el passat. Ara ja no és hora, ara que has perdut a la persona, és quan t'adones que el teu cor no oblida, però fa temps que el meu no et crida, és quan te n'adones. Ara ja no és hora, l'ànima que un dia vas ferir es va fer invisible. I no canviaré, no tornaré a mostrar-me feble. Ara ja no és hora. Un altre diumenge, camí del capvespre. Hi ha coses que no esborraria, però que mai més faria. Encara que passin els dies, tothom trobarà una sortida. El bon mans de l'odi comença a podrir-se. I tu, cada vegada ho fas pitjor, que intentes canviar. Massa temps per decidir-te, millor si et quedes on estàs. Permet que et digui avui que ara ja no és hora. Ara que has perdut a la persona, és quan t'adones que el teu cor no oblida, però fa temps que el meu no crida, és quan te n'adones. Ara ja no és hora, l'ànima que un dia vas ferir es va fer invisible. I no canviaré, no tornaré a mostrar-me feble. Ara ja no és hora. Així teníem en Sergio Dalma de nou entre nosaltres amb els seus grans èxits en català recollits amb aquest àlbum anomenat T'estimo, ara ja no és hora. El més nou de Avril Lavigne, Hurts to Never Growing Up. Acabarem aquest altre segment de Musicòpolis, el que us portem a terme amb el nostre número 532, després de Beto i el seu Battle, amb DJ Kuba, amb Nichan i Heidi Ann i el seu Be My Baby. High heels on, I'm